राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2057 11 सितंबर 2000 सायं लगभग 4 बजे जसवंतगढ़ राम विचार करना है क्या अभी जो हमारी चाल है इस चाल से काम कर जाएगा ऐसे सोचना चाहिए हरेक भाई को हरेक बहन को अभी जैसी चाल है इस चाल से काम हमारा पूरा हो जाएगा क्या और पता नहीं है बहुत इसम तो आयु चले गई है और रहा हुआ समय जा रहा है हरदम समय जा रहा है प्रत्येक क्षण समय जा रहा है यहां रहने का समय है वो कम हो रहा है प्रत्येक क्षण तो इतने कम समय में क्या हमारा काम बन जाएगा ऐसी इतनी चाल हुई है इतने वर्ष हुए हैं इतने वर्षों में हमने कितना लाभ उठाया है इस हिसाब से कितने लाभ में काम पूरा होगा ये सोचना चाहिए ना अगर ये नहीं सोचोगे तो काम कब पूरा होगा विचार करोगे और कोई समय दिखता है आपको ये देखने वाला समय तो थोड़ा सा आगे भाई इतने में काम कैसे बनेगा और तेजी से चला जाए एक बात है विलक्षण गीता में एक बात कही है कि ये यदा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यम बहुत बढ़िया बात कही है मेरी भक्ति जैसे करते हैं वैसे मैं भी उनकी भक्ति करता हूं तो हम तेजी से साधन करेंगे तो भगवान भी हमारी तेजी समय से पाएंगे हम जैसे जैसे करेंगे वैसे वैसे भगवान भी पाएंगे तो भगवान की सहायता से कितना काम बढ़ना चाहिए बहुत जल्दी काम बढ़ जाएगा विश्वास से भाइयों के बहनों के लिए जल्दी से काम बढ़ सके देखो संसार ये सुख तो वही है वो नया कुछ नहीं हमने जितने सुख भोगे हैं वही है इसमें कुछ नयापन तो मिलेगा नहीं और बार बार तो उन्नति नई नई हो गई ये निश्चित बात है प्रत्यक्ष बात है प्रत्यक्ष नई उन्नति हमारी होगी इसमें संदेह नहीं है संदेह हो तो आप पूछे आप प्रश्न करें लाभ जरूर होगा अगर तेजी से इच्छा हो जाए तो बहुत जल्दी काम होगा हजारों वर्षों में होने वाला घंटाओं में काम हो सकता है पर तेजी चाहिए अपने ये संसार है ना ये हमारा काम का नहीं है संसार में सार चीज क्या है ये संसार भर में सार चीज है सेवा संसार की सेवा करना ये सार चीज है और कुछ चीज नहीं है। हमारे पास जो संसार की चीजें हैं, जैसे शरीर हमारा स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, इसके सिवाय कुटुंब है और हमारे रुपये पैसे हैं, वस्तुएं हैं, ये सब मिल करके और क्या काम के, क्योंकि उन संसार की सेवा के लिए और हमारे काम आने वाले है नहीं। ये बात बहुत ध्यान देने की है, केवल सुनने से काम नहीं चलेगा, आपको शंका करनी चाहिए कि कैसे आपने कर दिया। जितनी चीज जड़ चीज है हमारे पास, शरीर आदि जितनी, ये केवल संसार की सेवा के लिए ही है, अपने नहीं है, अपने लिए नहीं है, अपनी नहीं है, अपनी नहीं है, अपने लिए नहीं है, संसार की है, संसार के लिए है, अपने को मिली हुई है और मिली हुई है उसके साथ में एक बहुत ध्यान देने की बात है, मिली हुई है पिछड़ने वाली है। रूप मिली हुई होती है, पिछड़ने वाली होती है, वो हमारी नहीं होती, हमारी हमारे से पिछड़ने वाली नहीं है, हमारे साथ रहने वाली है, और हमारे साथ होती पिछड़ने वाली वो हमारी नहीं होती। आप रास्ते में चल रहे हैं, अरे कोई सज्जन बीच में और आ गए, दूसरे रास्ते से मिल गए, तो साथ में मिलकर चलती है, और अगर ये दूसरा रास्ता पड़ा तो वो अपने रास्ते चल दिया। जैसे नौका पर इस पार में सब इकट्ठे हो जाते हैं और उस पार हो रही सब एक ही कारण, तो नौका पर का रहना सही नहीं है, वो थोड़े समय के लिए रहना है, थोड़े समय के बाद में अलग अलग होना है। तो जो मिलता है अलग होता है, अपने काम का नहीं होता, अपनी वो वस्तु नहीं होती। संसार में आप देखो, भाई बंधु कुटुंब संबंधी है, क्या ये संबंधी साथ रहने वाले हैं? क्या धन संपत्ति अपने साथ रहने वाली है? ये कितना दिन रहने वाली है पता है नहीं। शरीर की आयु काफी चली गई है और वही हुई कितनी है पता नहीं है, परंतु 100 वर्ष के भीतर भीतर प्राय वंशों की 70, 80, 90, 70 से पहली पहली प्राय चलते थे, तो अपने कितनी वर्षों की उम्र है, 70 वर्षों की शहर है तो कितने वर्ष आ गए, 20, 25, 30 वर्ष आ चुके, 30, 35 वर्ष तो आधी उम्र हो जाएगी, तो आधी उम्र में के आधा काम कर लिया, परमात्मा की प्राप्ति हो गई, जिन्हें आधा काम हो गया तो ठीक है, उम्र तो आधी चली गई। अरे पता है ना भाई, एक दिन दो दिन का पता नहीं है। ऋषिकेश में सत्संग होता था, उस सत्संग में एक माई का शरीर शांत हो गया, तो है तो उसी मसाले के शरीर, ये शरीर उसी मसाले के है, ये कोई फौलादी बने हुए नहीं है, ऐसे छूटते समय नहीं लगेगा। और एक बात कही थी वो याद हुआ, मेरी बातों में पुनरुक्ति आती है, परंतु पुनरुक्ति है वो समझने की है, एक बात मैंने कही है और कई बार कहूंगा, क्या कि जितने उम्र आई है वो उम्र गई है, गई नहीं है। याद रखना, आई और गई, इतनी उम्र आई है अपने, उतनी उम्र चली गई। ये समझना ठीक तरह से, उतना हमारा असली जीने का समय था वो समय चला गया। जितनी उम्र आई आप कहते हो, उतना समय कम हो गया सबका, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, बूढ़े से बूढ़ा, भाई और बहन, जितना समय यहां बीत गया उतना समय नष्ट हो गया। अगर इसको हम कह दें इतने मर गए तो अच्छी नहीं है, शब्द बुरा लगता है, मरना का शब्द अच्छा नहीं लगता, पर इतना समय तो मर ही गए, जितने समय आ चुके उतना समय तो कम हो गया, उतना जीना तो कम हो गया। अगर ये जीना कितना है इसका पता नहीं है, परंतु इसका पता तो पूरा है कि समय काफी बार बीत गया। ऐसे बीते हुए समय में हमें कितनी उन्नति की, नहीं की तो कब करेंगे। अब ये मालूम होता है कि सावधानी से अगर समय लगाया जाए तो आध्यात्मिक उन्नति बहुत जल्दी हो सकती है। और ये दिन चल जाएंगे, देखते देखते बीत जाएंगे। रतनगढ़ में 2 महीना रहे, पर 2 महीना होते हुए समाप्त हो गया। 2 महीनों का समय वो भी समाज चला गया, देखते देखते देखते देखते बुरा हो गया। यहां तो समय थोड़ा है, तो उस समय जाते देरी नहीं लगेगी। गया वक्त नहीं आवे दूजी बारिया रे, भजन करो नरनारिया रे। गया वक्त नहीं आवे दूजी बारिया, दूजी बेर दूजे समय में दोबारा नहीं आता वो समय, निकल गया सुसुम निकल गया। समय जा रहा है तेजी से, आप विचार करते हैं तरह तरह के, समय हमारा बीत रहा है और समय पूरा होने पर जाना ही पड़ेगा, सतरा ही चलेगी नहीं, उसी दम जाना पड़ेगा। मृत्यु कह रही है मैं आ गई हूं भगवान, खोलो किवाड़ खोलो, तो सिर पर ताप रही है बहुत बड़ी मंजर, पिंजरा तोड़ के तो यह ले जासी, खोलेगी नाया किवाड़ ये मत भरी मैं न हाय मतवारी मैना बैठा कहना नैना निकार, तू राम ही राम उचार ये मतवारी मैना बैठा कहना नैना निक। ये बात पंजरा तोड़ के तो ये ले जा सी, ये याद रखो, ये समय हरदम रहने वाला नहीं है, याद है ना। मृत्यु लोक है, भजन सुना दे मैना वालो भजन आवे, नारायण जी सुना, कोई सुना दो। Thank you. तो राम ही राम बावन है हरि रक्षक तेरे, बावन है हरि रक्षक तेरे, और नहीं आधार हो मत वाली है मैना, खोजी हो मत वाली है मैना, कहना बैना हो। तो तार मैना दो बोला करते हैं, दरवाजे रखे हुए बड़े पिंजरे में बैठे हुए, मैना बहुत साफ बोलती है, वो सुनता है, तोता ही बोलता है, तो मतवाली हो रही है। बहना कहना मैना देख निहार, बहना पानी से बोलना, कहना और आंखों से देखना, ये निहार तो सही, देख तो सही, ये कितना दिन तेरे साथ रहने वाले हैं, याद रखो। सावधान हो जाओ भाइयों बहनों, ये मौत रूपी मिली है, ऊपर तो से रूप ताक रही है, सब है मौत हर में दी रही है। आपका समय है वो चारा, ये हरदम ठाक रही, हरदम ये समय सब सबका जीवन का समय जा रहा है, और मौत के दिन नजीक आ रहे हैं, बहुत से दिन तो चले गए और रहे हुए दिन भी जा रहे हैं, प्रत्येक क्षण मौत नजीक आ रही है एकदम, और मौत के आपके बीच में जो व्यवधान देने वाला समय है वो उसमें खत्म हो रहा है, और समय समाप्त होने पर उसी क्षण रहना पड़ेगा, ये बहाना बाजी से लगी नहीं, उसी क्षण जाना ही पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है, अपने पास में कोई शक्ति नहीं है कि जाते चल सके। जैसे गाड़ी में बैठे आदमी, परंतु उसका टिकट जितना है उतना होने पर वो छोड़ना ही पड़ा, छोड़ना ही पड़ता है, क्या करे, क्या करे वाला, वो दाम तो खर्च हो चुके, वो किराया खर्च हो जा, उतर सिवाय उतरने का कोई उपाय नहीं है, उसमें भूल भी हो जाए पर इसमें भूल नहीं होती, उम्र खर्च होने पर जाना पड़ेगा उसी क्षण। इस वास्ते भगवान को याद करो, पावन है हरि रक्षक तेरे, और नहीं आधार, और आधार नहीं है, रक्षक एक नहीं है, वही रक्षा करने वाला है, उसको याद करते हैं। धन को आप याद करते हो, कुटुंब को याद करते हो, बल को याद करते हो, पुरानी पुरानी बातें करते हो, क्या कोई आपकी मौत से रक्षा करने वाला है? कोई नहीं। वो दिन बड़ा भयंकर है, वो कोई नहीं चाहता, मृत्यु का दिन बड़ा भयंकर है, कोई चाहता नहीं, और प्रत्येक क्षण नजीक आ रहा है, उसी क्षण जाना पड़ेगा, पड़ेगा ही, काम पूरा होगा नहीं पता नहीं। जोधपुर में एक आदमी टांगे पर बैठा करके मुसाफर को अपने घर पहुंचाने जा रहा था, चाबुक लेकर ऐसे चाबुक ही मत पकड़ा, क्यों कर कटा पता है, नापसंद में एक कथा कर गाए, गरुड पुराण पास कर गाए, दूसरा समय ब्राह्मण मिला, कितने फंसाए, क्या हुआ, एक आदमी स्नान करने को आया, उड़ा उतार कर रख दिया, स्नान करके कुत्ता लेने चला। पता नहीं है किस समय किसको जाना पड़ेगा, उसी समय में जाना ही पड़े, बाधा बाधा चलती नहीं और कोई बहाना बारी चलते नहीं, जाना पड़ेगा, कोई रास्ता है नहीं। भावना है हरी रक्ष को तेरे और नहीं आता, बिना भगवान के कोई रक्षा करने वाला नहीं है, अच्छा जाना ही पड़ेगा। इस वास्ते भाई हो बहन होशियार हो जाओ, सुबह कहने डरते हो या जिंदगी बेकार हो, तो डरते रहोगा सावधान रहो, सावधान हरदम हरदम सावधान, राम राम के मूल से सावधान रहो, जाओ से बैकुंठ में पला न पकड़े कोई, राम राम के मूल से सावधान न रहो, पला ऐसे बैकुंठ में पलाल पड़े हुए, सावधान होते चले जाते, सावधान लोग सावधान हरदम हरदम सावचेत रहो, नहीं तो समय बीत जाएगा, पश्चाताप करना पड़ेगा। सो परत्र दुख पावहि सिर ध्वनि ध्वनि पछताए, कहना पड़े समय चला गया, और काल है काल में ही सुन ही मिथ्या दोष, समय को दोष लगाता है, कलयुग आ गया कलयुग आ गया, अरे कलयुग सब जुगान नहीं, जो कर विश्वास हाई राम गुण गण विमल भगवत में विनय प्रयास, तो थोड़े प्रयास में उद्धार हो जाए, ऐसी छूट कलयुग में है और युग में नहीं है। कलो कैसो कीर्तनाथ कलो तरी कीर्तनाथ नाम की महिमा, सौ युग सौ श्रुति नाम प्रभाव, अरे कल विशेष नहीं आरोप पाओ, और सब राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम रसना से हृदय करे हाथ उपारा भंग, रामदास संत का रामन छोड़े संग, आप नाम नहीं छोड़ो तो राम जी आपको छोड़ेंगे, रसना से हृदय करे हाथ उपारा भंग, रामदास संत का रामन छोड़े संग, जाओ है मुक्ति को तो सुन लीजिए, राम जैसे गहला चाल धारा नड़ी नड़ावे नाम, एक एक कदम है ऐसा करता है, वो गाम जी जाता है गाड़ी पर चढ़े, एक एक चक्र घूमता है, एक एक घूमते नसीब आ रहा है, इस वजह से परमात्मा की प्राप्ति बहुत जल्दी हो सकती है, पर सावधान रहो हरदम सावधान, राम नाम के मूल से सावधान, चल जाए बैकुंठ में पलन हुए, संत लोग उसी महिमा करते हैं, भगवान के जानने वाले असंत महापुरुष ऐसे सावधान होने वालों की महिमा गाते गुण धन्य है, उसका समय बड़ा शुद्ध है, उसका धन्यवाद है, मर्त्य नाप्नोति मामृतम्। भागवत में कहा है मरण धर्म शरीर, मरण धर्म मरने वाला शरीर, उस मरण धर्म शरीर से अमरता की प्राप्ति कर दी। मरण धर्म शरीर से जो मरने वाला है मरने वाला शरीर से अमरता की प्राप्ति कर दी। कितना बढ़िया काम किया है। ये सब जितने बैठे हैं सब के सब मरने वाले हैं। समय पूरा होने में जाएंगे। बस देखो आपके सामान तैयार है, जिस जगह मरना है मरना, वह जगह तैयार है आपकी रिजर्व है। और जिस काठ में जलना है वो वृक्ष अब नहीं होंगे, वो काठ तैयार है, मोज तैयार है, कमर का कपड़ा भी बढ़ गया है। ये पड़ी है और रोज चर चर इकट्ठी हो जाएगी। राम नाम सत्य, ये नई चीज नहीं बनेगी। उठाने वाले हम नहीं जमेंगे। तैयार है समर कमर कैसे तैयार हो, आपके श्वासों को जी देख रहे, श्वास ढोकड़ी बंद हुई तक सप्ताह से उतरे। श्वास से सावधान हो जाओ, सावचेत रहो हर समय। ये समय हाथ से जा रहा है, अब पता है क्या हुए। श्री अशु गई खेत, लूड़ेगा का रेत क्या लूड़ेगा। चत चेत चेत चेत ये तो कीजिए हरी, श्वेत मय है बात तो निहाल नहीं। तेरे सिर पर आया केश धोला तू नजरे, सब करवा जी सब तेरे सिर पर आया केश धोला तू नजरे, तेरे दियो जमारो खो बजरे बजरे, तेरा दियो जमारो खो जरा बजरे बजरे। ध्यान करो, विचार करो, मौत के दिन लड़े आ रहे हैं। मुकदमा होता है फांसी के दिन निकाल रहे हैं, उधर फांसी लगेगी। आज भी कितना सावधान रहता है, किस दिन फंस जाऊं किसी दिन फंस जाऊं, फंसेगा। भगवान को याद करो, पूजी काम आ जाएगी। भगवान नाम, भगवान को नाम संकीर्तन संकीर्तन करो। अच्छा भाई, ये पैदा की विचार हो जाए तो बात तो बढ़िया है, कीर्तन बढ़िया बात करो। तरी कीर्तन अभी कीर्तन की महिमा ज्यादा है। सतयुग त्रेता द्वापर नहीं, इनकी अपेक्षा कलयुग में कीर्तन की महिमा ज्यादा है। बड़ी सावधानी से भाई बोल बहनों सब सब मिल गए और भगवान नाम का उच्चारण करें, मौज हो जाएगी मौज। हरे रामा हरे रामा रामा हरे हरे। Hare Ram, Hare Ram, Ram